Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dasınız, Hariçten Sanat programında. Bu kaydı İFEMA'da Arco Madrid'i ağırlayan Expo merkezinde Madrid'de kaydediyorum. Türkiye'den bir konuğum var, bir dostum Süheyla Cennet. Merhaba. Merhaba Çelenk. The Pill'i hatırlatalım. Balat'ta mekanı olan The Pill bir galeri, bir proje, bir mekan ama uluslararası çok sayıda projeye de imza atan bir oluşum. The Pill'in kurucusu ve direktörü Süheyla. Senin son dönemlerde uluslararası platformlarda son derece prestijli, sadece ticari olarak değil esasen içeriğiyle ön planda olan sanat fuarlarında da sıklıkla görüyoruz. Üstelik evet Türkiye kökenlisin, Fransa'da önemli bir geçmişim ve hala süre gelen bağlantılarım var. Türkiye'den de sanatçılarla çalışmakla birlikte uluslararası dünyanın dört bir tarafından sanatçıları temsil ediyorsun. Bu da senin projene, The Pill'i diyeyim, uluslararası bir boyuta taşımış durumda. Biz de gururla takip ediyoruz. Şimdi ilk buluşma vesilemiz bizi bir araya getiren Arco Madrid. Geçtiğimiz hafta zaten bununla ilgili bir program yaptım. Arco Madrid'de hem The Pill'in katılımını hem de sizin katıldığınız bölüm olan Opening'de Övül Durmuşoğlu ve Tiago'nun işbirliğini, küratöryel işbirliğini anons ettim. Dolayısıyla oralara çok girmeyeceğim. Ama Arco Madrid deneyimini biraz senden dinlemek istiyorum. Bunu Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşmanı rica ederim. Sonrasında da uluslararası prestijli birkaç farklı coğrafyada daha projem var. Onları da konuşuruz. Arco Madrid'e ilk defa mı geliyorsun? Nasıl bir deneyim senin için? Ben ilk defa geliyorum mesela ve içeriği dolayısıyla benim için oldukça olumlu şekilde şaşırtıcı geçti. Özellikle küratöryel seçkilerin olduğu bölüm. Tabii. Sen nasıl buldun? Sen nasıl hissediyorsun? Öncelikle davetin için çok teşekkür ederim. Benim galeri olarak kendi mekanımla ilk Arco deneyimim. Tabii daha önce ziyaret etme fırsatım olmuştu. Hem başka galerilerin başında olduğum dönemlerden hem danışmanlık yaptığım dönemlerden ara sıra gelip ziyaret ettiğim fuarlardan Avrupa'nın dinamik ve kökleşmiş fuarlarından biri çünkü. Ama çok doğru söyledin ki şu curated olan bölüm, hı hı, benim de davetli olduğum bölüm Övül Durmuşoğlu'nun ve Tiago de Abreu'nun curated ettiği bu sene özellikle çok kuvvetli ve çok dikkat çeken bir bölüm oldu. Benim de bu bölümün bir parçası olmam tabii bizim programımızdan ötürü de çok değerli bir şey oldu. Başvuruyla mı ilerliyor süreç? Bu daha genç galerilere ve daha genç sanatçılara yönelik bir bölüm. Aynı zamanda evet, opening. Evet, evet. Yani 7 yıllık deneyimi olması gerekiyor en fazla. Kesinlikle. Sen nasıl, yani küratörler mi sana ulaştı? Sen nasıl bir öneri geliştirdin? Bu süreçleri merak eden başka sanatçılar ve galeriler de olacaktır. Dolayısıyla kesinlikle, senin için süreç nasıl gelişti? Ve de çok enteresan da bir stand yapmışsınız. Hem çok çarpıcı hem çok renkli hem diğerlerinden de böyle ayrıksı duran bir yanı var. Onu da bize anlatmanı rica edeceğim. Çok güzel bir soru sordun. Doğrudur. Bunu açıklamam gerekir. Bizi galeri kuruluşundan beri Arco Fuarı aslında bizi başvurmaya hep davet ediyor her yıl. Tabii genel section'ın katılım bedelleri oldukça yüksek. Tabii. Opening'in güzel bir yanı var ki genç oluşumlara çok daha cüzi bir rakamla katılabilmeyi yani teşvik etmesi için daha çok daha düşük bir bedelle katılma. Hatta bir ödül de var. Onu kazanan stand hiç bedel ödemeden bütün masrafları geri alıyor kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle ki o çok o da çok güzel bir yani destekleyici bir takım mekanizmalar ortaya koyuyor fuar. Benim sürecim biraz atipik bir şekilde gelişti. Ben davet edildim Övül ve Tiago tarafından. Daha böyle deneysel, Türkiye'de de bir mekan olsun, temsil edilsin istedikleri için. Bir de Arco'nun 2 yıldır komitesinde olan bir Moko Müzesi'nin küratörlerinden bir tanesi olan Vincent Honoré, biliyorsunuz geçmiş bir analizin tabii Nicola Burion'un sağ kollarındandır. Onun da şiddetle önerisi üzerine ben aslında başvuru yapmadan davet edildim. Tabii bunun akabinde yine de bir başvuruya benzeyen bir süreç var. Çünkü bir öneri getirmen gerekiyor herhalde. Kimleri sergileyeceksin, nasıl bir stand yapacaksın. Burada satış değil, öncelik hakikaten kavramsal çerçeveye cevap verebilme. Kesinlikle. Ben de queer teorileri üzerine temsiliyet. Gender temsiliyeti üzerine ve gender fluidity üzerine, ki bu zamanımızın çok sorgulanan sanatçılar tarafından, edebiyat tarafından. Akışkan cinsiyet. Akışkan cinsiyet. Teşekkür ederim. Aklıma gelemiyordu. Ben de böyle bir öneride bulundum. Yani olabilecek sanatçılarla bir araya geldim önce. Öneriyi de oluşturduktan sonra hem Övül'le hem Tiago'yla bir araya gelip paylaştık, üzerine çalıştık. Yani çok güzel, çok organik bir şekilde gelişti. Böyle bir işbirliği oldu. İki sanatçılı bir şey var, standım var. Ondan da bahsedebiliriz. Yani Türkiye'den burada temsil edilen tek galeri The Pill. Evet, bunu da vurgulayalım, Arco Madrid'de. Evet. 290 kadar galeri var yanlış hatırlamıyorsam. Ana bölüm ve birkaç küratöryel seçkiyle yapılmış bölümler içinde. Türkiye'den tek katılım The Pill. Ama siz de Türkiye'den sanatçılar değil, uluslararası sanatçılar gösteriyorsunuz. Evet, bu sefer bunu böyle bir yargı maçında söylediğimi sakın zannetme. Ama çok seneye çok, başka bir tabii, öneriyle geliriz. Bu sene biraz böyle oldu. Çünkü Soufiane Ababri Faslı bir sanatçımız. Paris ile Tanger arasında yaşıyor. Geçen sene galeride kişisel sergisini yapmıştık. Hatta yağ güreşini ele almıştı ve sosyolojik babında onu bir güzel... Türkiye'ye dair bir iş olduğunu söyleyebiliriz anlamda. Türkiye'nin geleneğinde olan yağlı güreş. Ama çok... aynı zamanda bu biraz önce bahsettiğin işte queer, LGBT dünyası tarafından da aman tanrım, yani bayağı öyle bir faaliyet olarak gözüküyor değil mi? Evet. O da o mekanizmaları, o temsiliyet ve algı mekanizmalarını aslında deconstruct ettiği bir sergi yapmıştı. Çok kontekst üzerine ve problematik üzerine, şiddet üzerine çalışan bir sanatçı. Bir sosyolog gibi çalışıyor. O da şöyle bir şeyle geldi. Ben diyor anaerkil toplum ve anaerkil domestik alanlarda büyüdüm ve queer kimliliğim böyle bir mekan, yani alanda, daha doğrusu bir alanda oluştu. Ve ben bunu diyor bir Tanger genci, yani queer bir genci olarak baktığım zaman aslında İspanyol kültürüne baktığımda Almodovar'ın sineması geliyor aklıma diyor. Çünkü Almodovar'ın Movidas'ı da böyle bir şey. Almodovar'ın filmleri ve queer kişilikleri de hep anaerkil alanlarda oluşuyor. Ve yine baskı rejimi, baskı dönemlerinde kesinlikle aslında bir özgürleşme alanı olarak oluşuyor. Kesinlikle. O yüzden Türkiye için de çok anlamlı, Tanger için de çok anlamlı, İspanya'nın Movida, o aynı zamanda demokrasiye geçiş dönemi için de çok anlamlı. Kesinlikle. Ve böyle çok ilginç bir öneriyle geldi. Ve dedi ki ben aslında Almodovar'ın son filminden yola çıkarak onun bir stage'ini yapmak istiyorum. Hangi yani, film bu? Hatırlatmak ister misin? Gloria et Dolor. Acı ve nasıl tercüme edebiliriz? Zafer. Zafer. Almodovar'ın aslında otobiyografik, kendi evinde geçen annesiyle ilişkisini, etrafındaki tabii ki temel kadınlarla ilişkisini vesaire anlatan bir film. Kendi bedeniyle olan ilişkisi, ki hep böyle işte sancılı bir beden bu. Ve aslında o bedenin sancıları, ruhun sancısı vesaire, bütün bu mitolojiyi aktarıyor bize ve figüratif bir sanatçı olduğu söylenebilen Soufiane Ababri'nin ana konusu da erkek bedeni. Bir şiddet mekanizması veya bir şiddet aracı olarak kullanıyor onu. Dolayısıyla böyle Almodovar filmi kurgusu üzerine kurulu bir standla geldik. Renkler de öyle değil mi? Evet, renkler. Bir de Louis Barragan evlerinin renklerini de çok hatırlattı bana. Belki yani yakın zamanda Meksika'ya da gitmiş olduğum için. Onun etkisi tabii. Yani o ışık, o çok böyle bir Akdeniz ya da Güney Amerika ışığında bulunabilecek renkler. Belki Tanger'de de olan renkler, bilmiyorum ama yani böyle bir sıcak coğrafya renkleri. Onunla birlikte de başka bir tane queer figüratif bir ressam, Apollonia Sokol. O bu sefer kadın bedeni temsil ederek women empowerment, kadının güçlenmesi diyebiliriz. Evet, ve transgender, bu tarz portreler yapan bir ressam kendisi. Daha akademik, yani artistik kararları çok farklı, çok birbirinden zıt olan iki sanatçıyla biz bu yıl böyle bir öneriyle gelmeyi öngördük. Küratörler de sevdikleri için böyle bir bugün de buradayız. Peki Open English bölümünü genel olarak, yani senin de yer aldığın bu küratöryel seçkiyi genel olarak nasıl buldun? Onunla ilgili de birkaç kelime söylemek, birkaç bir şey söylemek ister misin? Ben bölümü genel olarak çok beğendim. Fuarın gerçekten kuvvetli alanı olduğunu düşünüyorum. Ki bu geri dönüşü de çok insandan, gerek kurumlardan, küratörlerden ve koleksiyonerlerden de alıyoruz. Hatta şöyle çok güzel şeyler duyduk. Gelenler ilk burayı gezmeyi seviyorlarmış. Çünkü burada gerçekten günümüzün en yani keşifleri, günümüzün en cutting edge. Çok çok doğru bir şey söylüyorsun. Artık fuarlarda, bienallerde, müze sergilerinde hep aynı isimleri ya da benzer formları, düşünce biçimlerini, önerileri görmekten biraz sıkıldık. Bir atalet hissediyoruz. Özellikle ben sanat profesyonelleri olarak söylüyorum bunu. İzleyici için böyle bir yargıda bulunmak doğru olmaz belki ama hani openings gibi senin de yer aldığın, Pelin'in de yer aldığı tarz bir seçkiyi gördüğüm zaman yeni şeyler öğreniyorum. Ben de tazeleniyorum. Düşünüyorum. Dün yaklaşık 15 kişilik bir dünyanın dört bir tarafından, Latin Amerika'dan ağırlıklı olarak ama dünyanın dört bir tarafından ve Avrupa'dan gelen küratörlerle, müze direktörleriyle birlikte sizi böyle bir turla gezdik. Ve onun üzerine de çok çok konuştuk. Bizim açımızdan da yeni şeyleri gördüğümüz ya da heyecan verici, tam senin cutting edge olarak tarif ettiğin risk alabilen, alışılmışın dışında çıkan şeyler, işler de vardı. En önemlisi de bir küratöryel tutarlılık, bütünlük içindeydi. Hani fuarlarda bunu çok da beklemeyiz normalde. Evet. Yani iyi anlamda bir sürpriz oluyor. Ama bence aslında bu biraz bir yeni bir anlayış. Yani buna insanlar artık gerçekten anlamakla beraber bir de değer veriyor. Ben bu opening section'da bir takım galeri arkadaşlarımla birlikteyim. Daha iki hafta evvel Mexico City'de beraberdik Materyal Fuarı'nda mesela. Tamam. Ki Materyal Fuarı da bu konumda olan bir fuar. Daha alternatif, daha yeni, daha içerik odaklı da diyebiliriz belki. İçerik odaklı, evet. Yani günün sonunda evet bir fuar, ticari kaygıları tabii var, yapılma sebebi ve misyonu belli. Ama bu kaliteden ya da içerikten taviz vermek anlamına gelmemeli. Tam da çok güzel bir yere bağladım. Ben de sana onu sormak istiyordum. Bambaşka bir coğrafya ama aslında içinde bulunduğumuz, şu anda bu kaydı yaptığımız Madrid ve bütün bu İspanyol, Latin coğrafyasına da uzak olmayan bir yer. Meksiko, yani Mexico City ya da Meksika'nın başkenti ve Latin Amerika'nın en büyük sanat fuarımız olan Zonamaca'nın da düzenlendiği dönemde, onun da neredeyse üzerine geçmeye başlayan diyeyim, ondan daha çok heyecan vermeye başlayan bir fuara sen 3 yıldır katılıyorsun The Pill'le, değil mi? Material'a. Evet, evet, evet. Aslında bu biraz böyle çılgın bir bahis olarak başladı. Galeriyi ilk kurduğum sene fuarın kurucularıyla tanışma fırsatım olmuştu. Çok ilgiyle izlediğim bir fuardı. Ve aslında İstanbul'dan ulaşamayacağımız bir pazar bu. Yani benim ağım Avrupa'ya yetiyor, Fransız ağım çok kuvvetli vesaire. Ama Latin Amerika bambaşka bir pazar ve aslında Türkiye ile köprülerin kurulabileceği bir en azından içgüdüsü uyandırdı çok bence. Çok ortak meselemiz, ortak kültürümüz, ortak olmasa bile aynı meselelerle bezenmiş tarihimiz falan tabii, var. Tabii. Şaşırtıcı benzerlikler çok. Bu kadar mesafeye mesafe, rağmen. Değil mi? Ben de böyle bir başvuruda bulundum. Onların tabii böyle bir bize karşı bir açık kollulardı. Yani böyle olumlu bir işbirliği gibi gözüküyordu. Yine de bir başvuruyla biz gittik ve ben 3 yıldır gidiyorum. Çok güzel geçiyor. Tabii ilk başta bir pazar araştırması yaptım. Düşündüm, Zonamaca mu, Materyal mi? Materyal tam böyle evrilme dönemindeydi. Yeni mekana geçtiler. Böyle çok atipik bir Art Deco binasının içinde yer alıyor. Çok daha butik bir fuar. O zaman 53 tane galeri vardı. Ama tabii böyle bir hizmet çok enteresan bizler için. Çünkü gelen izleyici 53 tane galeriyi gezince çok vakit harcıyor ve güzel, kaliteli konuşmalar olabiliyor tabii. İzleyiciyle. 300 tane galerinin hiçbirini tabii, gezemiyoruz. Hepsinde yüzeysel kalır şimdi. Yine Arko Madis'e dönecek olursak. Tabii bana ölçek büyüdükçe izleyicinin odağı da kayboluyor. Bana ve benim size'ımdaki, yani benim ölçüdeki galerilere çok uyan bir format bu. Dolayısıyla Zona Manco değil, hadi materyale gidelim dedik ve fuarla birlikte biz de büyüdük. Yani 3 yıldır katılıyoruz. Bu sene 2'ye katlandı katılımcı sayısı. Ve bize bu verdiğimiz güveni onlara geri verdiler. Curiman Futo, Latin Amerika'nın en kuvvetli galerisi diyebiliriz. Meksiko stili çok köklü. Gabriel Orozco ile bir solo show ile katılırken bizi de yanlarına yerleştirdiler. Dolayısıyla böyle çok onurlandıran bir konum ile bizi... The Peel'de neler vardı? Sizin oradaki stand, materyaldaki standda neler biz vardı? Biz ilk sene katıldığımızda Leyla Gediz, Deniz Gül, Marion Verboom ve Evan Isen'le gitmiştik. İkinci yılda Apollonia Sokol ve Sufiane Babri ile gitmiştik. Hı-hı. Başka bir öneriyle. Bu yılda Pablo Davila, Meksikalı bir sanatçı, kavramsal bir sanatçı. Geçen yaz galeride sergisini açmıştık. Onun izlerinde bir... ve Kolombiyalı bir önceki sergimiz olan Daniel Otero Torres'le gittik. İkisinin arasında böyle 68'de Mexico City'de olan eylemler üzerine çok ilginç bir kurgu yapmıştık. Çok da beğenildi ve olumlu geçti fuar. Daha o da yeni bitti. Şubat ayında oluyor çünkü. İki hafta evvelde oradan da buraya geldik. Yani yine Madrid'e getiriyorum konuyu. Arco Madrid bizim için Latin Amerika'ya yaptığımız yatırımı ve 3 yıldır geri gitmemizin bir devamı gibi görülebilir. Tabii. Çünkü sonuçta İspanya, Latin Amerika, orada gördüğümüz bazı kurumlar, koleksiyonerleri burada görüyoruz bu hafta. Burada da bütün hani 300'e yakın galeri var. %22'si galiba Amerikas diye tarif ettikleri. Evet, hani evet. Güney Amerika diyelim, Orta ve Güney Amerika coğrafyasından. Neredeyse yarısı İspanya'dan. Yani burada da hala Meksika'dan çok da uzak değilsin. Hani sanat piyasası ve dünyası anlamında. Evet. Çok kıymetli. Peki süremiz azalmaya başladı. Çok heyecan verici bir şey de var senin uzun yıllardır Paris'te ve Fransa'daki emeklerinin karşılığı olarak da söyleyebileceğimiz moda etrafında gelişen, hani Paris deyince zaten moda da akla ilk gelen alanlardan biri şüphesiz. Yani güncel sanatın modayla, fashionla buluşması anlamında büyük bir şey var. Bunu belki Türkiye'de herkes duymamış, takip edememiş olabilir. Senden onun bilgisini rica edeyim. Biz aslında galeri kurduğumuzda etrafında tabii yıllardır birlikte yürüdüğüm sanatçılarla başladım. Hem dostlarım hem birlikte büyüdüğümüz. Zaten galerinin öyküsü de biraz bu. Yani koleksiyonerlerimiz de bizim jenerasyon koleksiyonerleri. Sanatçılar büyüdükçe, galeri büyüdükçe onlar da yani hep beraber büyüme hayalim vardı. Ki bunun ufak ufak gerçekleştiğini görmek benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Marion Verboom'dan bahsediyoruz. Heykeltıraş kendisi ilk kişisel sergisini İstanbul'da yaptı. Arkeoloji Müzesi ile bir işbirliğiydi ve Türkiye'de genel olarak da Akdeniz kıyılarında formun nasıl evrildiğine dair bir formel bir soru sormuştu ilk sergisinde. Ve sizin de Balat'taki ilk serginizdi galiba değil mi? Ya da ilk sergilerinizden biri. Evet. Belki benim geldiğim ilk sergi falan. İlk sergilerimizden biriydi. Program ilk senenin içindeki sergilerdendi. Tabii çok enteresan formlar ortaya çıkmıştı. Sütunlar böyle formal bir alfabe oluşturmuştu. Arkeolojik kazılara benziyordu ama renkliydi vesaire vesaire. Şimdi tabii 4 senenin içinde bizim de onu temsil etmemizle birlikte görünürlüğü, okunurluğu çok artmış olan bir sanatçı oldu. Bir takım ödüllere layık görüldü. Birçok sergiye davet edildi. Nerede yaşıyor söyle? Paris'te yaşıyor. Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun. Aa, biraz New York'a gitti akabinde. Rex Akademi, biraz işte Avrupa Kuzeyi vesaire. Ama hep Paris'te kalmayı tercih etti. Şimdi Tate Modern'in eski direktörü biliyorsunuz Gilbert fondasyonun başına evet. geçti Lizbon'da. Şu an Paris'te Güzel Sanatlar Müzesi'nde ve akabinde Lizbon'da Gülbenkian Fondasyonu'nda gösterilecek çok enteresan bir kalıp üzerine bir sergi hazırladı ve Marion Werbaum'a çok önemli bir yer verildi. Bir iş komisyonu iş sipariş edildi diyelim. Evet. Ve bu iş Chloe tarafından yine bir şekilde bir moda etkinliğinde kendisini bulmuş oldu. Ve dün Paris'te yer alan defilesinde tabii çok bizim için değişik bir işbirliği. Çünkü sanat dünyasının alanların dışında bir yerde kalıyor. Ama bir taraftan da hem galeri hem sanatçının görünürlüğü açısından çok büyük bir fırsat. Dünya çapında konuşuluyor şu anda. Ya bu vesileyle itiraf etmiş olayım ben de. Sizin o benim muhtemelen geldiğim ilk sergi ya da ilk sergilerinizden biri Türkiye'li izleyici için biraz zor bir sergi olacağını düşünmüştüm ben. Evet, çünkü evet. çok kavramsal işler vardı. Kesinlikle. Hani daha böyle uluslararası müzelerde, galerilerde alışkın olduğumuz diyeyim işler vardı. Yani o öyle bir sanatçının, öyle bir işin senin cesaretle Dupin'de gösterdiğiniz işlerin bugün böyle popüler de olabilecek aynı zamanda evet. bir moda markasıyla, işbirliğiyle Paris moda günlerinde falan bir şeye dönüşmüş olması çok enteresan bir gelişme. Size sevindirici çok de aynı çok, zamanda. Çok çok çok çünkü gerçekten biz ilk gösterdiğimizde beklediğimiz ilgiyi belki göremedik. Bizi genel olarak o dönem çok az Türk koleksiyoneri takip etti mesela bu sergiyle. Çok açık konuşmam gerekirse sadece iki Türk koleksiyonerinden alım yapan olmuştu. Hiç şaşırmadım. Gerisi yurt dışı koleksiyonerleriydi. Şimdi bütün oyun ve dengeler değişmiş durumda. Ama bu algı değişikliğini ve bu bilgilendirmeyi tabii bizim bu 4 yıl süre zarfının içinde yapabiliyor olmamız da çok güzel bir şey. Çünkü bu meslekler böyle meslekler. Her şey bir günde olmuyor ve yavaş yavaş ikna ederek projeleri arka arkaya getirerek oluyor. Sabrederek, birlikte büyüyerek evet. senin kullandığın evet. ifadeyi tekrar edecek olursam birlikte öğrenerek evet. ve sabrederek çünkü bunların hepsi maddi manevi yatırımlar kesinlikle. Sürece ve işte geri dönüşlerini almaya başlamış evet. durumdasın. Evet. Çok tebrik ederim. Bize bir parça da seçtin. Öyle bitirelim haftayı. Evet. The Pill'in kurucusu ve direktörü Suhail Cennet'le Madrid'deyiz. İspanya'nın başkentinde Arco Madrid Fuarının profesyonel günlerinde birkaç gün daha fuar devam ediyor. Soyan'ın bahsettiği etkinliğin tarihi ise burada hatırlatalım 27 Şubat'ta gerçekleşmiş oldu aslında değil mi Paris'te? Evet. Tamam harika. Soyan'a bizim için ne seçti? Silk Road'dan Paint. Harika çok teşekkürler. Görüşmek ben teşekkür üzere. Ederim. Stay, not to play these games.